Gamescom-os egészen speciális kiadásának harmadik epizódja. A harmadik? Nem. Szerintem. Negyedik. Dehogy is. Negyedik. Negyedik, mert holnap lesz az ötödik. Na, igen. Várjál, gyors teszt, milyen nap van? Csütörtök. Akkor nem tudom. Milyen év? 75. 1975, így ez a szám megjelent a szemem előtt. Kapásból bemutatkozunk, én Somosi László vagyok, Liquid. Géci Attila Mackó. Justin Zsolt Warhawk. És Csető Zsoldreng. Megkérnénk a srácokat, hogy vagy jöjjenek közelebb a mikrofonhoz, vagy beszéljenek hangosabban. És mert... a kettő között lévő két méteres különbséget, ami csak egy, azt hogy hidalod át nekem? A hangos tátogással. Köszönöm. Mivel pár órája, nem is pár órája, pár perce kiderült, hogy Mackónak az édesanyja hallgatja a podcastet, és mi eddig... Csókolom! Kezdjük csókolom! Eddig maszturbálásról, meg ilyenekről beszéltünk, ezért ma visszafogjuk magunkat. Nem ismerem őket. Nem fogunk többet beszélni róla. A dolgokról. És arról sem fogunk beszélni, hogy eljutottunk odáig, hogy a... ma, tegnap és tegnap előtt látott, találkozott marketinges lányok képeit nézegetjük az Instagramon. Szakmai érdeklődésből kizárólag. Ezért. Ha legközelebb találkozunk velük, akkor fel is Mackó nem. Én nem csináltam. Attila nem csinálta. Attila semmi ilyesmit nem csinált. Ránk szólt, hogy mindnyájan stabil párkapcsolatban élünk, és ilyesmit nem illik csinálni, hogy idegen nők képeit Facebookon és Instagramon nézegetjük, és megjegyzéseket teszünk rájuk. Aztán tovább olvasta a Bibliát. Így van. Ez hogy jön ide? Na, megpróbáljuk meggyőzni. Nem találtam, néztem, hogy... de itt minden hotelbe szokott lenni egyébként. Itt nem, itt nincs. De a hotelről ne beszéljünk. A hotelről ne beszéljünk, a hotelről. Jobb a hotelről, inkább nem is beszéljünk. Hotelről már volt egy csatánk, mindegy. Nem úgy, ahogy gondolnátok. Igen, nem a farkas emberes csata, az egy külön történet, azt majd később, még nem is most, majd egyszer, még később mondjuk el, nagyon izgalmas történet. A tegnapi éjszaka története, de a mai nap, az a csütörtöki nap. A lényeg az, hogy az a fél májas, amit vettünk reggel ide, az megmaradt. Tehát az nem spoiler, az ennyit elárulhatok, igen, hogy megmaradt, tehát minden rendben. Döbbenetes, és rájöttünk arra, hogy ha az ember ennyire Németországnak a viszonylag északi részén van, és nincs a szobájában hűtő, de ha éjszakára kiteszi a szalámit, meg az üdítőt, meg a sört az ablakba, akkor az majdnem olyan, mint a hűtőbe tenni. Jaj. Ez az élettapasztalatunk, ezt adjuk át a kedves hallgatóinak, de ma kivételesen elmentünk a Gamescomra, mint ahogy ezt azért eddig is tettük, és láttunk mindenfélét, meg beszéltünk sok emberrel. És Mackóval végre egy kétnapos projektnek a végére értünk. Igen. Szó szerint. Tehát szerintem a Microsoftos leányzók már a hátuk közepére kívántak bennünket, mert egész nap őket nyúztuk, hogy összehozzunk szemlékkel egy kis találkozót. És annyira ez szintén, ugye most próbálunk az ilyen kulisszatitkokra rámenni, annyira exkluzívak leszünk, ez egy közkedvelt szó így a hazai médiában, annyira exkluzívak leszünk, hogy a Famicu és mi voltunk bent szemléknél, tehát ez nem egy olyan prezi, ahova behajtanak 15 embert, és akkor valamit mesélnek negyed órán keresztül, és a végén kiküldenek mindenkit, hanem itt egy ilyen kanapéra ültettek be minket, és két famicus arc, meg mi voltunk ott. Igazából annyira királyak voltuk, hogy még be is fagyasztottuk a demót, amit mutogattak, hogy még többet tudjunk beszélgetni. Igen, és a kérdezős rész előtt is tudtunk így, és meg is akasztottuk egy-két kérdéssel, de majd ezt erről fogtok. Quantum Breakről négy szóban. Az Xbox van kínálat. Ennyi volt a négy szó. Nem Alan Wake, de... és sajnos vége a négy szónak, igen, de ez igen. Egy ilyen Remedy film. Baromi jól néz ki egyébként, amit szerintünk mutattak a konferencián, attól jóval több részletet láttunk, és nagyon látványos ez az idő meg lassítás. Egy kicsit azt a részt, na ennyit, majd elmeséljük. Tegnap elkövettük azt a hibát, hogy nagyon sokat beszéltünk azokról a játékokról, amit láttunk, ami bizonyos szempontból jó dolog, olyan szempontból nem jó dolog, hogy mi ezekre vissza szeretnénk térni részletesen és cikkformában, és tényleg nem feltétlenül csak így bim-bam-bum, ami eszünkbe jut, hanem felépítetten. Úgyhogy ennyit a Quantum Breakről. minden esetben a rövidség egyében megkérdezem, hogy pozitív vagy negatív hangulatban távoztatok a demóról. Drag. Pozitív, én teljesen. Pozitív. Tehát még a Microsoft konferencia után úgy voltunk, hogy hát ja, jó lesz ez, de azért nem LMVQ jó, nem LMVQ jó, de a mai nap ez... Még rátett egy lapáttal, mert olyan jelenteket láttunk, amit az E3-on sem mutattak, itt sem mutattak, ez, vagy hát itt is csak az árt ajtók mögött láthattunk, de majd írunk róla. És még egyszer maxi respekt az MSS kis csajoknak, mert nagyon, tehát emlékeztek ránk, kedvesek voltak, végig már, mikor századjára mentünk oda is, kedvesen mosolyogva, és nem elhajtósan és lerázósan, mint egyébként több más. Igen, ez azért vicces, mert van ennek az ellenkezője, amikor odamész ugyanaz az emberhez, nem hozok 5 perc múlva, és így pislog rád, és látod a szemében, hogy fogalma sincs, hogy ki vagy. Itt pedig meg, tényleg pár perc telt el, itt meg simán nem. Itt meg, ahogy megjelentünk már az egyik ilyen hostess kis csaj, már messziről már így mosolyogat, meg integetett nekünk, úgyhogy... Időben kicsit előreugrok, mert időben később történt az, hogy így négyen közösen kvázi végignéztük a teljes Ubisoft kínálatot, de tényleg mindent. A Ubisoft volt az a kiadó, ahol mindent láttunk. A-tól Z-ig, nem? A Divisionre holnap megyünk. De a Divisiont mi már láttuk. Na igen, akkor mindent láttuk. Divisiont mi már láttuk a Warhawkkal. Mindent láttuk. Nem is megyünk bele különösebben, hogy mit láttunk. Ott volt az, hogy láttuk, hogy azért nagyon nehéz napi 10-12-15 előadást lenyomni úgy, hogy az ember józan maradjon. Nem mondjuk, hogy melyik bemutató, az egyik fejlesztő, illetve aki előadott, az egyrészt nyilvánvalóan részeg volt, másrészt pedig Warhawk, aki mellette ült, az... Cefre szagú. Nem Cefre, vodka. Vodka szagáradt az úrból, de ennek ellenére helytállt, tehát nem bürengél. Abszolút, tökéletesen lenyomta. Látszott rajta, hogy valami hajtja, de amúgy lenyomta. Coverage szempontjából egyébként jó volt a Ubisoft, mert egész sok mindennel tudtunk játszani viszonylag hosszan. Far Cry 4-jel, két új Assassin's Creed-del is játszottunk, úgyhogy ténylegesen személyes tapasztalatokról olvashattok majd. És ami érdekes, hogy minden egyes Ubisoftos ilyen bentlétünkkor valahogy bekeveredek a Just Dance-es szobába, ahol valamiféle módon mindig iszonyat jól szórakozok, mert van néhány olyan eszelős táncos, meg olyan eszelős ilyen, hát most valami game designer vagy game director volt talán, a Just Dance-nek az egyik ilyen, egy pösze, szerintem anyanyelvét tekintve francia anyanyelvű úr, aki akkora sót nyomott, hogy nem igaz, beállt táncolni, úgyhogy semmi, még csak ritmusérzéke sincs szerintem, de így adott mindenkinek a kezébe, adta kontrollereket, van egy új Just Dance, amit ilyen mobiltelefonon lehet tolni, és kirakod az Xboxra, és akkor ugyanaz gyakorlatilag, mint a Wii U Just Dance, csak mobilokkal, tehát mindenki leszedi az appot a telefonjára, ingyen, és mindig vannak ingyenes számok, mindegy, erről is írunk majd, de mondjuk akkora show volt bent, hogy és egyszer volt a Jacksonnál, amikor szintén nagyon jót táncoltak, akkor voltunk talán nem Just Dance, hanem Black Eyed Peas-en is ilyen. Szóval ezek az Ubisoftos táncos bemutatók mindig jól sikerülnek. Mindig jól sülnek el. Jó, Ubisoft. Ubisoftnál csak felsorolás szintjén mi volt kint? Volt Assassin's Creed Unity, volt a Assassin's Creed Rogue. Igen, ezt mind a kettőt te láttad. Láttuk az új Settlers-t, ami tegnapi témánkra visszatérve a legnagyobb meglepetésre akció RPG elemeket kapott. Meg craftingot is. Te láttad az új Heroes-t, ami egy kicsit visszatér az old school-ba, de újít néhány dologban. Bővebb véleményt később. Far Cry 4-et láttátok. Tök jó. Hát mondjuk a három után körülbelül ugyanaz, mint a három, csak új környezetben. Tehát olyan nagyon nagy újításra ne számítson senki. Mi Jazz Dance-et láttátok. Igen, ennyi. Körülbelül. Holnap megyünk még Divisionre. Igen, megnéztétek azt a Division demót, amit mi már láttuk. Egyébként érdemes. Valaki írta, hogy beszéljünk. Talán játszani is lehet vele. Ti lehet játszani? Ti játszottatok is vele? Mi voltunk egy 20 perces demó. Én úgy láttam, hogy körbe vannak gépek, tehát hogy be sneakeltünk. Igazából a Jubinál szinte mindenhol lehet játszani, úgyhogy valószínűleg a Division-t is kipróbáljuk majd. Az jó dolog. Mi nem játszottunk vele, mi láttuk az E3-os demót és egy új demót, ami élő demó volt, tehát játszottak vele konkrétan. Valaki kérdezte, hogy miért nem beszélünk a Division grafikájáról? Nagyon szívesen beszélek a Division grafikájáról, a Division jól néz ki. És úgy néz ki, ahogy egyébként volt egy gameplay demo belőle az E3 alkalmával, az a játék jól futott, nem volt vele gond, állítólag amit Xbox One-on futott, amit láttunk, szép volt, nem volt olyan, hogy ott vertem magam a földhöz, azok az erősségei, amit korábban is az erősségeinek tekintettünk, az animációja, nagyon részletesen kidolgozott animáció, ez ott volt, nagyon szép játék, de mondom, számunkra inkább az volt érdekes, hogy jóval kevésbé akciójáték, mint amilyennek gondoltuk, hanem, de erről tegnap már beszéltünk. Igen, annyi, hogy nincs az a éles különbség közte, mostani élő között és amit korábban láttunk, mint amiretől az emberek félnek ugye egy Watch Dogs után. Ezek kérdezik Ubisoft játékokban. Igen. Tehát nem lehet látni rajta komoly downgrade-et. Viszont a Just Dance, na hát a Just Dance-nél ott felháborítva. Hát amin mi felháborodtunk, az a Witcher volt, mert bementünk oda, és egyrészt elrejtették a sört, nem volt kinn a sör, mert korábban mindig jöttenek a lányok, és akkor mellük, nem mondom az édesanyád miatt, hogy mit csináltak a mellükkel, és azt mondták, hogy ha bejössz hozzánk... Várjál, csöcsörészték saját magukat. Na, tehát még a 3 éve az volt, hogy odajöttek hozzád, és nézd meg a Witchert, és kap sört. Most meg már felhordják az órukat, mert bemész, és el volt rejtve a sör, benn volt a hűtőbe, de még kivett. És akkor megpróbálják kiszúrni a szemedet egy jó játékkal. És ja. Így van, de még nem úgy volt, mert amikor megbontottuk a sört, akkor ezek lengyelek, és hallottuk, hogy a hátunk mögött azt mondjuk, hogy alkoholist. Tényleg? Nem, valójában nem bontottuk, és úgy gondoltuk, hogy ez egy 9-kor nem kéne nyílt publikusan inni. Úgyhogy ittunk ásványvizet, meg mit van, szilvalét? Almalét, vagy valami hasonlót. És nem mesélünk a Witcher mobáról, amit te próbáltál, azt majd későbbre hagyjuk. És viszont, ami ment a trailer, a nagy kivetítőkön, nem kivetítőkön, plazma tévéken, LCD tévéken, és akadt. És kitaláltuk, hogy konzolokon ez 3 FPS-sel fog menni, és úgy marad. De aztán nem, bementünk, és ha édesanyját hallgatja, akkor most be kéne fogni a fülét, mert egy ilyen nagyon durva és őszinte véleményt fogok mondani. A szintisztán vizuális és grafikai tekintetben a Witcher 3 megbasz mindent. De nagyon durván. Sajnos ezre mondhatnánk azt, hogy sokkal jobb mindennél, de annyira bele lehet tömöríteni ebbe a csúnya magyar szóba ezt a véleményt, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván. Tehát elképesztően néz ki ez a játék. Kétségen is egyébként a PC verzió leghiperebb beállításait mutogatták. Kijöttünk, ott van egy kedves magyar egyébként ismerősünk, akivel többször találkoztunk, aki pályatervezője annak a játéknak, és üdvözölt minket, és megkérdezte, mi a véleményünk, és azt mondtam, hogy kurva jó volt, ismét egy csúnya szó, és hogy szebb, mint bármi, amit láttunk, és ő azt mondta, hogy a végleges még szebb lesz. És az a durva, konkrétan idézem. Az a durva, hogy kilométerekkel szebb tavaly önmagánál. Így van, tavaly is nagyon jól nézett ki, de ahogy most kinéz, az valami. Tehát, és nem csak az, hogy grafika, hanem az a részletesség, meg az a mennyiségű cucc, amit megjelenít, meg ahogy bemész egy kunyhóba, és ott az milyen részletességgel ki van dolgozva. De egyébként ez a misszió, amit láttunk, az egy baromi hangulatos, boszorkányos, faszellemes. Na már megjön a faszakról beszélni. Nem megyek bele jobban, mert szintén írni fogunk róla, csináltunk egy interjút ott egyik fejlesztővel, akik egyébként, és ennyit megelőlegezek, azzal nyitottunk, hogy itt volt nálunk ez a melyik játékot várod a legjobban szavazás, és hát ezt a Witcher 3 nyerte, aminek ő egyrészt érdekes, hogy nagyon örült, másrészt azt mondta, hogy hú, hát azért ez kemény, mindig amikor ilyet hallanak, mert úgy érzik, hogy nagyon nagy elvárások vannak a játékkal, és ezeknek az elvárásoknak nekik most meg kell felelniük. Úgyhogy... Hát ez ilyen. Ez ilyen biznisz, mi is ilyen. Mondtuk neki, hogy igen, ez így van. Ha rámentek a hype-ra, felültettek mindenkit a hype vonatra. Nagyon klassz, limitált szériás, szép dobozba csomagolt posztert adtak, ezt ki fogjuk sorsolni köztetek. Én szemeztem vele, de azt mondta a főnök, hogy kisorsoljuk át. Van. Ez amelyiket leöntöttük az előbb? Nem, ez ami nálam van, ezt én eltettem. Tényleg a Gamescomra készült, úgyhogy szerintem pár százat szétosztottak belőle azoknak, akik megnézték a preziüket, és ennyi van. És ez nem lesz többet, meg nem volt korábban, úgyhogy aki ezt megnyeri, ez valami egyedik nyert. No, mi volt? Ha már loot, bár ugrálunk az időben, ma sikerült némi lootot összeszedni. Nem sokat, de valamit. De valamit most már ilyen tudunk majd. Voltunk a... Láttunk táblás játékokat számítógépen. Focus Home Entertainmentnél láttunk jó pár. Ami egy nagyon érdekes dolog is, ez a, hogy hívják, Mordheim? Igen. Mi nem tudtuk, hogy buta emberek lévén, hogy az a Warhammer világának egy legendás városa, és ebből készül egy játék, és olyan szempontból az az egyik legőszintébb prezentáció volt, amit láttunk szerintem. A srác azzal kezdte, hogy figyeljetek, ez lehet, hogy ez a játék nem érdekel sokakat, ez a hardcore Warhammer rajongóknak az a részét érdekli, akik hardcore stratégák. És mi ezeknek készítjük ezt a játékot, és ez egy über hardcore stratégiai játék, és az. Az. Lenyomtak egymás ellen két fejlesztő, két meccset, egy iszonyatos, kőkemény, egyébként jól kinéző ettől függetlenül, de tényleg a hardcore-nak készített játék, a Mordheim. És én nagyon örültem, hogy még van ilyen. Tehát akik nem azt mondják, hogy jaj, megpróbáltuk a széles közönség számára, ő, ha nem is így nyilván, de azt mondja, hogy le van szarva mindenki, ők ezt a hardcore rajongóknak csinálják, és csak nekik, és ők fognak vele tudni játszani, és ez az egyetlen céljuk ezzel a játékkal. És ha már jól néz ki, a Blood Bowl 2-t is láttuk, uh-huh. Amiről hát sok információ ezelőtt nem volt, ha minden igaz, mert hogy beszéltünk otthoniakkal is, és ők is mondták, hogy hát még viszonylag keveset tudni a játékról, én magam nem követem annyira a Blood Bowl-t, viszont megdöbbentően részletes, vibráns képi világa van, és szerintem technológiailag is nagyon oda tették, és ez egy saját motor, és épp azt mondtam a Dregnek így a prezi közben, hogy basszus, hogyha ez valamilyen konzol exkluzív játék így néz neki, akkor mindenki erre hokizna. Bocsanyú, egyébként... És aztán kiderült, hogy lesz konzolra. Végülis lesz konzolra, csak arra akartam kiukadni, hogy amikor egy konzol exkluzív jól néz ki, akkor mindenki odáig van érte meg vissza. És nem is azt mondom, hogy egy első vonalas PC-s fejlesztés, mert ez is egy hardcore stratégia játék, és mégis olyan saját technológiát raktak mögé, hogy nem győztünk csodáin, legalábbis nem győztem gyönyörködni azokban a stadionokban, meg azokban a részletekben, ahogy ez ki volt dolgozva. Bár mondjuk szegény fejlesztő srácok ebből már, mint a reakcióinkból, sokat nem láthattak, mivel szerintem mindannyiunk számára az volt a mélypont, és üveges tekintettel néztünk előrefele arra koncentrálva, hogy ne aludjunk be. Az Ubinál nem nagyon ültünk le, ott viszont ilyen pufra letettük magunkat, és ott volt az első holdpont, de már megint sírunk. Amikor a körülöttünk ülő Blood Bowl rajongók már a 14. kérdést tették fel a végén, és már könyörögtünk magunkban, hogy lépci, ne legyen vége. Az azért kicsit szomorú. A Mordheimen is benn volt egy Warhammer fanatikus, aki, és ez a frakció benne, ez a frakció, és nézett ránk a srác, és így, nektek kérdéseitek vannak, mi megkérdeztük, hogy igen, van, mehetünk a következő előadásra. Amit úgymond nem látunk a fókuszhoz, tulajdonképpen fókuszhoz azért mentünk be, hogy Sherlock. Ahogy megnézzük a Sherlockot, kipróbáljuk a Sherlockot, és megnézzük a Styx Master of Shadows-t. Ezek játszhatóak voltak, de egy-egy gépen, úgyhogy a Styx-enél, mivel én nem jutottam meg, elkéstem a minden okokból a Blood Bowl-ról, és én 25 percet álltam a Styx mellett abban reménykedve, hogy a két francia csög végre abba hagyja, de azok úgy látszik elhatározták, hogy ők végig fogják játszani a játékot. Minden sarkon meghaltak, és életemben először én egy békés ember vagyok, felmerült bennem, hogy vannak ezek a bálszékek, ami ott is volt, hogy fölkapok egyet, és leütöm bele mind a kettőt, és utána odaülök, és játszom a játékkal. Néztem, ahogy játszanak, az a baj, hogy annyira bénák voltak, hogy, hogy nem lehetett levonni következtetéseket. A Styx az egy lopakodós játék. Fantasy lopakodós játék. Eközben a Sherlock ott árvárkodott egy sarokba egyébként. Nekem meg menni kellett tovább, pedig, a, hozzá. Pedig én arra nagyon kíváncsi lettem volna, de nekem be volt írva, de mindegy. Ez, ez a szem, ez a Sherlock, ami jön Next Gen konzolokra is, igaz? Igen, baromi jól néz. És baromi jól néz. Igen. Tehát ezek a fókuszszéknál jó nyomják a grafikus engine fejlesztés. És amit és meg egyáltalán nem láttunk, Space az Hulk. A Space Hulk, nem Space Hulk, az hát a Warhammer 40K, hogy hívják? Deathwing, azt Deathwing-nek hívják. Aminek van egy baromi jó trailerre, Ária 4-es játék, és semmit nem mutattak belőle, az ég egyet a világon. Csak azt a trailer, de az olyan volt, mint egy 3D Mark grafikai bemutató is, tehát elég kemű. És ha már Ária 4, láttuk ma élőben a Dead Island 2-t, ami csatlakozik a Sunset Overdrive mellé a narancs és kék színű vidám szörnyhentelős játékok táborába, és szintén Unreal Engine 4. Viszont neked nem tetszett. Nekem nem tetszett, én azt mondtam, hogy ennél még talán a Dead Rising 3 is esztétikusabb, vagy látványosabb, vagy jobban összeáll az összkép. Hiába Unreal Engine 4 olyan nagyon egyhangú volt. Lehet, hogy csak a táj volt, vagy az a városrészlet, amit mutattak, az nem volt kiemelkedő. A bevilágítás, az elismerem, azt mondtad te is, Drek. Ja, hogy bár amúgy nekem meg ez a open world zombis alműfaj az, amit soha egyáltalán nem tudott megfogni, és hát ezen a Dead Island 2 sem segített, úgyhogy én sem tudok lelkesítő szöveget nyomni, de akinek az első rész... Jó, nem tűnt rossz játéknak egyáltalán, jó lesz valószínűleg. Annyi, hogy alfa volt, nagyon ezt hangsúlyozták is, hogy a Jäger Interaktív csinálja. Igen, hogy a Jäger csinálja, nekem ez egyetlen, ami az, hogy ők csináltak egy olyan játékot, amit én nagyon szeretek. Melyik ez? Hát a Spec Ops. Ja, Spec Ops, igen. Ami viszont érdekes, hogy egy nagyon közelharcorientált, és az a része nem volt még olyan jól kidolgozva, de hát ezt mondták, hogy ez finomítás, úgyhogy... Electronic Arts. Electronic Arts-nál voltunk, hősiesen bejutottunk, és a catering már, mint az ilyen látogatók ellátásában, azt hiszem ők megnyerték az idei bulit, le is fényképeztük. Hogy háromféle koktélok voltak, jeges italok, ilyen mi frappét ittunk, vagy mi a jó istent, számolatlanul adták a Red Bull, csak úgy belemarkoltál. Mangós kókusztejet is. Komolyan, tényleg volt mangós kókusztej. Ellenben játékok nem volt sok ki. Hát az biztos. Több időt töltöttünk a frappéknak a nézegetésével. Azért én itt látom az összefüggést. Lehet. Talán még a játékoknál is érdekesebb volt egyébként, nem. Hasonlóan érdekes volt, hogy egy-egy játékoknál mennyire lehetett látni, hogy hol van tömeg és hol nincs tömeg. És érdekes volt, hogy a Battlefieldnél gyakorlatilag így... De azért, mert meg kiderült, mi a mackóval örültünk, hogy jaj, de jó, senki nem áll, bemegyünk a Battlefieldre, beálltunk oda, be is tereltek minket 5 perc után, aztán kiderült, hogy azért, mert az Electronic Arts konferencián bemutatott gameplay demónak a jó élő, kissé bővített, de mégiscsak alapvetően azt a demót mutatták be újra, úgyhogy... Hát na jó, de ezt eleinte nem tudja senki, és mi is. Tehát bementünk, néztük, hogy mire menjünk be. Ti menjetek a Battlefieldre, mi megyünk a Dragon Age-re. Ti Stinger, mire kijöttetek a, a Battlefieldről, mi még utána majd egy órát vártunk, hogy bejussunk a Dragon Age-re. De a Dragon Age-ről nem beszélünk, mert Stinger a végén még igen. Infarktust kap, vagy pont így fog infarktust kapni. Jó, ez amit a vicce, vagy amit korábban is feltettem, Dragon Age pozitív vagy negatív hangulatban jöttetek. Pozitív. Én meg nem ismerem a Dragon Age-t, ennek erre nagyon lelkesen kérdezkedtem a BioWare-es fickót, hogy legyen egy kis extra content majd belőle, de amúgy az biztos, hogy szépen néz ki nagyon. Amit én nem mondanék el a Battlefieldre, nekem... Mackónak nem tetszett, ebben van kis vitánk, szerintem teljesen tisztességesen néz ki. Egy Frostbite 3 engine-es játék. Neked a gameplay sem nagyon tetszett. Hát a shotgun nem, de végül is Battlefield. Én összességében szerintem teljesen jó volt. az, hogy, hogy a, azt, hogy lehet lopakodni, ezt megpróbálták egy iszonyatos nagy új feature-ként eladni, amikor hát most már ez egy FPS-ből lehet lopakodni, utoljára a Wolfensteinben is lehetett lopakodni, és ez de tényleg, de úgy ütötték a vasat, jó, és a your choice, your playstyle, hát köszönöm szépen. All guns blazing, full frontal, or stealth. Igen, igen, tehát, tehát így, így, absz. De nem volt rossz. Nem volt rossz egyébként. Látványos volt. Nekem egy dolog tetszik benne, hogy single playernél nagyon rámennek a sztorira, nem tudom, hogy milyen hollywoodi, meg ilyen TV dráma, mindig elmondják, de, de nem volt rossz, a dialógus volt, ja. Volt előtte egy kis sztori részlet, és ott, ott az egész jó meg volt ja, rendezve, ja, ja, meg, ja. Meg jó volt a dialógus, tehát ja. Átlagtól egy fokkal jobb. Utána megpróbáltunk bemenni a Shadow Realms-re, jól mondom, a játék címét, amit most jelentettek be, majdnem sikerült, csak túlságosan sokan voltak, nem aznap már, vagy ma már nem volt több prezi, úgyhogy holnap reggel megyünk végül is. Ez, ez lett belőle, hogy, hogy felirattunk. Aztán, aztán kinfifáztunk Liquidből egy negyed óra. A közönség legnagyobb örömére két tökéletesen béna FIFA játékos, a végén a szó legszorosabb, mintől röhögtek rajtunk. Röhögtünk. Tehát mi szórakoztattuk ott az Electronic Arts standot, nem sikerült gólt fognunk egymásnak, utána a hosszabbításban sem volt, az összes 11-es mellé rúgtuk, tehát a lehető legjobb volt. Amúgy én is voltam benne és komolyra fordítva jó, jó nagyon a FIFA 15. Ez az, ami már tényleg, tehát tavaly, a tavalyi még annyira nem, de ezzel már tényleg lehet érezni, hogy ez már next gen platformra készült elsősorban. Tehát főleg az a broadcast részek, tehát amik a tévés közvetítést próbálják mimelni, az, azok a részek nagyon jól néznek ki, meg ami most újdonság múlt héten jelentették be, hogy a Premier League-hez új licenszet kötöttek, vettek fel mindenféle ilyen stadionfelvételeket, stb. Ezek nagyon megdobják az atmoszféráját az egésznek. Én az NBA-n is voltam, bár az, nem tudom, azt a pár embert, akit otthon érdekel, az is egy, egy abszolút... De ez még az a 2K-féle. 2K, igen, igen, ez nem a... Bocsánat, csak összekapcsoltam a két sportjátékot. Az a 2K-s NBA már olyannyira feature creep, hogy hogy már ott azt magyarázták, hogy egyszerre RPG, egyszerre stratégiai játék, egyszerre csapatépítő coach és menedzser program, egyszerre akció sportjáték. És még kávét is főz. És még kávét is főz, de egyébként az a durva, hogy, hogy tényleg tehát amennyi módot mutogattak ott, meg amennyi mód van benne. Viszont az volt az érdekes, hogy tavaly az NBA-hez úgy estem be, hogy, hogy épp az utolsó pillanatban, és kevesen voltunk, és a két fejlesztő mégis ilyen iszonyat nagy lelkesedéssel magyaráztak arra, hogy milyen fejlesztések vannak. Most inkább egy ilyen bullshit szagú prezi volt, ahol így a jó hangzatos dolgokat így elmondták, és ennyit. Az a lelkesedés hiányzott, ami, ami tavaly nagyon szimpatikussá tette egyébként a belső preziét ennek a játéknak, vagy a sorozatnak. És ezt a bullshitet, ezt ma sokat gyára megállapítottuk, hogy itt nincs olyan ember, aki ne tolná ezerrel a... Tehát, megnéztük a Ubisoft kínálatot, megnéztük az Electronic Arts kínálatot, voltunk egy csomó helyen, de egy maradt. Egy maradt, egy olyan hely, ahova kétszer mentünk vissza konkrétan. Tehát voltunk, és nem visszamentünk még egyszer. Ami ritkán fordul elő. És zárás után is nagyon jó fej volt. És jó fej volt, mert gyakorlatilag már nem kellett volna velünk foglalkozni, de beengedtek még egyszer. Meg is lepődtek szerintem, hogy még egyszer megjelentünk. Soha nem találjátok ki, melyik volt ez a játék. Tulajdonképpen itt le kéne zárnunk a podcastot, és talál, aki kitalálja, hogy melyik volt ez a játék. Ez megnyeri a lootot, amit onnan hoztunk. Megmondom, hogy kitviteltem, úgyhogy annyira nem jó. Nagy meglepetés. Mi az a vicc, ami eszedbe jutott? Már nem emlékszek, a teljes viccre az a baj, úgyhogy nem kezdem el mondani, de a poénja. Igen, ez az öreg bácsit felviszik a repülőre vicc, aminek ugye az a vége, hogy erre azért nem számítottam, amikor fejre áll. És nagyjából mi is úgy voltunk vele, hogy majdnem ugyanabban a helyzetbe kerültünk, hogy nem számítottunk arra, amit kapunk a nyakunkba, amikor ez egészen konkrétan ez a War Thunder nevezetű free-to-play játék, amit annyi történt, hogy Oculus Rift-tel kipróbáltuk. Jézus Atya, Úristen! Ami a Warhawkkal voltunk először bent, tudni kell, hogy nem nagyon sikerült ennünk. Ebédelni aztán pláne nem, a körülmények furcsa összejátszása okán. Előtte sírtunk, hogy nem ettünk, utána viszont határozottan örültünk, hogy nem ettünk, ugyanis egy-egy gyorsabb fordulónál megint állt. Annyira ott vagy ebben az egészben, hogy ez első olyan, annyira immerzív volt, és a mozgás, hogy elindult a gyomrot fel. Konkrétan, aki várjatok egy picit, mert most aki nem szuper hardcore, az lehet, hogy elveszítette a fonalat, én egy kicsit úgy érzem. Tehát Oculus Rift, aki nem tudná, miről van szó, az új Oculus Rift, ez egy virtuális valóság headset, ami nem csak annyit csinál, hogy felveszel egy szemüveget, és 3D-be látod a játékot, hanem már a fejed mozgását is le tudja követni. Igen. És mindamellett pedig meg volt az egész... Egy nagyon szuper $500-os joystick és Trust Rodnak tolóerő irányító setup, egy nagy drága... Tehát gyakorlatilag, mint egy pilóta fülkébe ülnél, csak a G-erőket nem érzed, és ez az Oculus Rift, ez azt tudja, hogy a 3D-ben látod a valóságot, oldalra fordítod a fejed, akkor kinézel oldalról a repülőgépen, fölállsz és így kicsit előrehajolsz, és fölálltál, vagy fölemelkedtél a repülőgépbe, és kinéztél oldalt a repülőgép oldalán. Lenézel, és ott van a tested magad alatt. És a pilóta, mikor megláttam magam, hogy úristen, egy pilóta ruhába ülök a... A gép, amivel először repültünk, ez egy ilyen régebbi vadászgép volt, és ahol még egy ilyen gyakorlatilag távcső volt az elejére szerelve, ami a normál játékban nem azt mondja, hogy funkciótlan valami, mert biztos van egy gomb, amivel bele lehet húzni. Itt kinézel oldalra, és belenézel a távcsőbe, és ez olyan élmény, amit videójátékban nem, hogy valamit úgy használsz funkcionálisan, hogy a testedet mozgatod abba az irányba, és az úgy működik. És tényleg, ha ott elkezdtél élesebben fordulni meg... Főleg úgy, hogy nézelődtél is közben. Igen. Fordul a repülőgép, és te közben forgatod a fejed, és ilyen... És érzed, hogy magad körül mozog a világ, pedig nem. Igen. Az egy... Wow! Én nem tudom, hogy ennek milyen fiziológiai hatása lesz, én körülbelül 10 percet repültem benne, utána egy negyed óráig bizsergett a nyakam. Nem azért, mert sokat mozgattam, hanem mert valahogy ott a furcsa élményeket valahogy úgy dolgozta föl a testem, hogy így a nyakam zsibbadt. Aki tengeri betegségre hajlamos, az ezt se fogja nagyon élvezni, de... Általában, tehát amikor kijöttünk róla, akkor arról beszélgettünk, hogy igen, ez nagyon sok. Én ennek alapján úgy gondolom, hogy aki szimulátoros, és nem csak repülőgép szimulátoros, autószimulátoros, szerintem az sikoltva fog venni, tehát ahogy kipróbálja, és biztos lesznek emberek, egy bizonyos szerintem kis százalék, akinek nem tetszik, mert. De szerintem a többség ezt sikoltva meg fogja vásárolni, annyival többet ad, mint egy normál képernyő, hogy rettenetesen. Ugyanakkor, aki arra ámbázik, majd a Call of Duty-t nyomjuk öregem, olyan nem lesz. Kihányod a vacsorádat. Tehát amilyen nagyon gyors, és jobbra-balra, föl-le, és futni kell előre, az nem fog menni, ezt itt megtapasztaltuk, hogy vannak ennek olyan következményei, hogy ahogy ugye mozogsz, és a tested mégsem mozog, és az kettőt nem tudod összerakni, hogy ott bizony befigyel a kis róka. vagy a kék halál. Vagy elájulsz, vagy valami hasonló történik. Ettől függetlenül szerintem bizonyos stílusokat ez le fog tarolni. És az az érdekes egyébként, hogy bekérdeztük az embert, hogy ő mit gondol erről a fejlődésről, mert ez egy dolog, hogy a saját játékok is olyan tempóba fejlődik, meg annyi kontentet, meg mindent beleraknak. És nagyon jó ötleteik vannak. Igen, tehát, és az a vicces, hogy már ez a free-to-play háború alapötlete is annyira tovább gondolható, tehát nekem is, ahogy néztem a prezit, ritkán játszok ilyennel, de itt, ahogy mondta az ember, hogy miket újítanak, jöttek nekem is az ötletek, tehát ez gyakorlatilag fejlesztői Kánaán. Meg tényleg azért durva az egész, mert most egy akármelyik, tegyük fel, olvasónak, aki nem követi ezeket a játékokat, mondom neki egy War Thunder, free-to-play repülős játék, és azt mondja, hogy hát, ja, igen, biztos, és közben nem, tehát ez egy tök hardcore játék, ami tele van olyan ötletekkel, ami eszedbe se jutna először, hogy ilyen mert más van játékokban nem rakják be. Tehát, hogy például, hogy nincs életerő, hanem hogy szimulálják a találatokat, és attól függ, hogy te most tovább tudsz menni vagy sem, hogy tegyük föl, volt-e annyi lőszer a tankodban, hogy berobbanjon az egész, és ennyi volt. Hogy eltalálják-e, vagy átmegy a lövedék a tankon úgy, hogy nem talál el se pilótát, se lövedéket. Tehát ilyen nagyon, nagyon kemény dolgok vannak benne. És az Oculusra vissza még mondhatok? Mondhatom, persze. Tehát amit még a Csóka mondott, és abban igazam, szerintem én igazat adok neki, hogy ez még mindig az egyrészt azért nem áll közel a tökéletes élményhez, mert a felbontás az még mindig nem az igazi, ez már a DK2-es verzió volt, de a raster az még mindig ott van előtted. Hozzászokik a szemed, de pont az okulár miatt, mert van előtte két okulár a kijelző előtt, hogy ránagyítsa szemedre a látványt, talán pont az okulár miatt jobban kihangsúlyozódik a pixelrács, és ebben még ez nem az igazi. Másrészt azt mondta a fickó, hogy ahhoz, hogy ez nagy még ebben a felbontásban is jól működjön, baromi erős PC-kel mögé. Harmadrészt pedig mondta, hogy valószínű, hogy ez a... Ő azt jósolja, hogy annak ellenére, hogy ők is ezt támogatják, és hatalmas nagy lehetőségeket látnak benne, nagyon hosszú idő még ez populáris lesz, és mindenki, vagy a többség szeretné majd használni, mert rengeteg sok gyerekbetegsége van, és alapvetően ezek a problémák, hogy motion sickness, tehát a mozgás, úgy mozogsz a térben, hogy igazából az erők nem hatnak rád, és a kezed, lábad nem mozdul, ezek olyan problémákat fognak okozni, amin még valahogy túl kell nekik is, és hát a közönségnek is majd lépni. Két dolog, az egyik az Oculus Rift, általában a VR-rel kapcsolatos, ő azt mondta, hogy Oculus Rift, tehát már ők már most támogatnak, tehát akinek van ott egy Oculus Rift, DK, Development Kit fejlesztői. Ráköti most a... Igen, és ez megy. Project Morpheus támogatás on the way, tehát és támogatni fogják. Röhögve megjegyezte, nem tudom, hogy nektek mondta, így kacsintott felénk, hogy hát nem volt nagy dolog átvinni Oculusról Project Morpheusra, gyakorlatilag pikpak így nem mondta ki, de ugyanaz a kettő. Igen, ezt mondta nekünk is. Hát, de nagyon Sony-nak van esze, akkor nem is csinált volna. Persze. Hogy feature-eiben, meg képességeiben is nagyon hasonlít a kettő. A másik, ti abból valószínűleg kimaradtatok, nálatok már nem volt a bácsi. Ja, a bácsi, mi kaptunk egy repülőoktatót konkrétan magunk mellé, aki odaállt mellém, azt mondta, hülye vagy fiam, nem így szállunk le, akkor most jobbra-balra, és megtanított engem ott leszállni. Komolyan mondom, életem egyik nagy élménye, nem, hogy életem egyik nagy élménye volt, de a mostani látogatásunk egyik nagy élménye volt, hogy megtanított ebbe a szimulátorba a már azért nevezem bácsinak egy ilyen 60-as úr. És a horhok mellett, és nem tudom, téged még egyéb trükköte is megtanított a játékban. Az első leszállásom nem volt tökéletes, azt mondta, hogy akkor sartoljunk újra, és neki áll trollkodni. Tehát akkor szálljunk föl, és nézzük meg mi, amikor fejjel lefelé repülsz, és rógsz ki a repülőből. Vagy amikor élesen kanyarodsz, de közben balra, jobbra kanyarodsz, balra nézel, meg fölállsz, meg csavarodsz, és ez elég erősen megszivatott. Másodjára már éppen ezért sikerül szépen letennem a repülőt, és mondtam az újnak, hogy konkrétan az utolsó lökést adta meg a felé, hogy én megtanuljak legalább alapszinten repülőt vezetni. Vorók újabb impulzus ötletét hallottátok. Így van. Tehát ez volt, azt hiszem, hogyha a napi élménye sok minden más jó dolog ellenére ez volt ez a... És megfejtettünk egy tegnapi nagy titkot, hogy a Neocornál, a Van Helsingnél miért vannak nagyon csinos lányok. Hát mert magyarok, hát én ezt nem tudtam, magyarok. Úgyhogy itt a magyar. Le a kalappa. És pofátlan mondom, ki is hagytuk őket a felsorolásba. Pedig ott is voltunk ma. Nem, hát az végére hagytuk a pozitív élményeket. A habot. Az igazán pozitív élmény. Tök jó. Két játék, két nagyon pozitív élmény. És adtunk ott is ötleteket a második játékunknál, Death Trap-nél, ami egy ilyen... Amit még be sem jelentettek igazából. Hát, de nem, már itt végül azt bejelentették. A Van Helsing 3. Ja igen, tényleg a más. Amit még nem jelentettek be. Fejlesztők nem voltak, hanem community-s, illetve PR-related hölgyikék voltak itt, és nagyon jót beszélgettünk, bár az eleje nagyon nehezen indult, mert mi se tudtuk, hogy akkor ők a élőben nem találkoztunk. Aztán mégis, hogy ja, ti is magyarok vagytok, mi is magyarok volt, szóval volt egy ilyen pont. Tök jó a Van Helsing, és tök jó a másik játék is, ami egy olyan defense játék lesz, hogy egy rács hálózaton mindenféle csapdákat kell elhelyezned, és ez a csapda alapú védekezés adja a játék savaborsát, Death Trap, ugye halálcsapda. Igen, gyakorlatilag, hogy játszott a Van Helsing 2-vel, annak nem lesz meglepetés, ugye ez konkrétan abban egy mini játék volt. Most azt csinálták, nagyon helyesen megjegyzem, hogy kettészették, lesz egy abszolút az akció RPG-re fókuszáló Van Helsing 3, meg egy teljesen önálló, nem spin-off, külön hősökkel, minden tuti jó kis... És baromi jól nézett ki az is, egyrészt tehát grafikailag is nekem például ez a Death Trap, ez nagyon tetszett, és ahogy ott beszélgettünk, hogy felmerült egy-két ötlet, hogy ez is egy olyan alap, amit ha egy kicsit tovább gondol az ember, ezt akár évekig folytatásokon keresztül lehet bővíteni, meg okosítani, úgyhogy jó ötletek ezek. Szegénykiknek el kellett dugni, miközben beszélgettünk velük. Mit? Azt lehet, hogy nem hallottátok, a Death Trap-et. Ugyanis azon a képen néztük, amit nem is mutathatták volna meg. Ugyanis 18 éves karikás a játék, és nem lehet csak elzárva, ugye Németországból ilyet mutatni. Annak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy ez a mai podcast maximum 20 perces, ez sikerült. 40 percesre, ismét nem baj. Holnap lesz itt a Gamescom-os utolsó napunk nekünk, meg sok minden másnak is, és az a dolog, az a része, ami minket érint, ez a prezentációk és zárt ajtós demók és fejlesztőkkel való interjúk, ezek holnap véget érnek. A fejlesztők, a kiadók ilyen szinten holnap délután hazamennek, és a hétvége az tényleg már a nagy közönség az és a publikus részé. Ha láttatok képeket, már pedig tettünk ki képeket arról, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak ismételten. Kíváncsian várjuk, hogy ismét rekorddőle, szerintem nem feltétlenül, majd meglátjuk. Az biztos, hogy rengetegen vannak, az is biztos, hogy innentől mi a showflooron nem nagyon tudunk mozogni, sőt egyáltalán nem tudunk mozogni. Volt egy olvasói kérdés a showflooral kapcsolatban, egy szimulátor formát. Azt feltöltjük setup, meg. Teljesítettük, fel fogjuk neked tölteni, amit kértél. További showflow-ral kapcsolatos kérések lehetőleg ne érkezzenek, mert nagyon nehéz teljesíteni őket. Rengeteg ember van és nem fér. Holden, ez rád is vonatkozik. Igen. De holnap még egy csomó mindent látunk, egy csomó érdekes dolgot látunk. Holnap megyünk például a Bethesdához is, meg visszamegyünk az Electronic Arts-hoz. Project Cars. És megnézzük a Project Cars. A Project Cars-zal kapcsolatban is voltak kérdések, úgyhogy remélhetőleg arra is fogunk majd tudni válaszolni. Alienesekkel interjúzunk, ha minden jól megy. Ha minden jól megy, akkor igen, lesz egy interjúnk az Alien Isolation fejlesztőivel. Tehát holnap még egy érdekes nap lesz, és holnap lesz még egy podcastünk ennek megfelelően. Addig is, mi anyukád biztos már aggódik, Attila elmegy aludni, meg mindjárt elmegyünk aludni. És lehet, hogy csak reggel halljátok a podcastet, mert... Valószínű, mert... Be fogunk menni korábban a sajtóközpontba. Be kell mennünk a szokottnál korábban a sajtóközpontba, mert a nulladik percben indítunk holnap a szó legszorosabb érte. Nyitás után nulladik percben már elfoglaltság van, tehát be kell mennünk korán. Vigyázzatok magatokra, holnap visszajövünk. Sziasztok! Puszi az otthoniaknak!